ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ, हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरी कृष्ण देवसरे, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी अंगूठा राम की यात्राएं। एक दर्जी का इतना नन्हा सा बेटा था कि उसे अंगूठा राम नाम से पुकारा जाता था, लेकिन उस नन्हे से बच्चे में गजब की हिम्मत थी। एक दिन वह अपने पिता से बोला, मुझे यात्रा पर जाना है। पिता ने उत्तर दिया, ठीक है बेटा, एक बारीक सुई ले लो और उसके सिरे पर लाख लगा दो। इस तरह तलवार तैयार करो और फिर यात्रा पर जाओ। दर्जी को अपने बेटे के साथ आखिरी बार खाना खाना था, इसलिए उसने अपनी पत्नी से रसोई में जाकर पूछा कि उसने उनके लिए क्या बनाया है। खाना एकदम तैयार था और बर्तन भट्टी पर रखा था, तभी उसने अपनी पत्नी से यह पूछा। पत्नी बोली, तुम खुद ही देख लो। इसी समय अंगूठा राम ने बर्तन के किनारे पर चढ़कर बर्तन के भीतर झांका और अपनी गर्दन लंबी की। गर्म खाने की भाप के जोर से उड़कर वह चिमनी तक पहुंच गया। कुछ दूर तक वह भाप के साथ हवा में उड़ता गया, लेकिन आखिर में नीचे गिर ही पड़ा। नन्हा दर्जी अब बाहर की दुनिया में आ गया था। उसने एक दर्जी के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन वह उसे अच्छा खाना नहीं देता था। अंगूठा राम ने अपनी मालकिन से कहा, यदि तुम अच्छा खाना नहीं बनाओगी तो मैं यह घर छोड़ दूंगा। कल सुबह सुबह तुम्हारे घर के दरवाजे पर चौक से लिख दूंगा, ढेर सारे आलू, थोड़ा गोश्त, खुदा हाफिज मेरे आलू सम्राट। मालकिन बोली, तुम क्या सोचते हो, तुम कुछ कर सकते हो टिड्डे? यह कहते हुए उसने एक कपड़े का टुकड़ा उठाकर अंगूठा राम पर फेंका, लेकिन वह तेजी से एक अंगुश्ताने के नीचे छिप गया और नीचे से झांक झांक कर तरह तरह से मुंह बनाने लगा। मालकिन ने अंगुश्ताना उठाया और उसे पकड़ने की कोशिश की। अंगूठा राम कपड़े में छिप गया और जब उसने कपड़े को फटकारा तो वह मेज की दरार में छिप गया। वह अपना सिर बाहर निकाल कर हंसने लगा, बूढ़ी मालकिन। और जब वह उसे मारने को झपटती तो वह नीचे हो जाता। आखिरकार मालकिन ने उसे पकड़ ही लिया और घर से निकाल दिया। नन्हा दर्जी भटकता रहा और अंततः एक जंगल में आ गया। यहाँ उसे डकैतों का एक झुंड मिला जो राजा का खजाना लूटने जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने दर्जी को देखा तो सोचा, अरे इतना छोटा प्राणी तो चाबी के छेद से भीतर जा सकता है और हमारी मदद कर सकता है। एक चिल्लाया, वाह, रुको गोलियत, क्या तुम हमारे साथ खजाने तक चलोगे? तुम आसानी से भीतर जाकर सोना चांदी ला सकते हो। अंगूठा राम ने कुछ देर सोचा और आखिर में हामी भरकर उनके साथ महल में पहुंच गया। वहां उसने सभी दरवाजों में दरारों की जांच की और उसे एक ऐसी दरार मिल ही गई जिसके उस पार वह जा सकता था। जैसे ही वह उस दरार से रेंग कर जाने लगा, दरवाजे पर एक चौकीदार ने उसे देख लिया। उस चौकीदार ने दूसरे से कहा, देखो कितनी बदसूरत मकड़ी रेंग रही है, इसे मैं कुचल दूं? दूसरा बोला, अरे बेचारे को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस पर अंगूठा राम जल्दी से दरार से होकर भीतर चला गया। नीचे की खिड़की खोलकर जहां डकैत खड़े थे, एक-एक करके चांदी के सिक्के फेंकता गया। वह तेजी से सिक्के फेंक ही रहा था कि उसे राजा के वहां आने की आवाज सुनाई दी। वह जल्दी से छिप गया। राजा ने देखा कि वहां से कुछ सिक्के तो गायब हैं, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि वे सिक्के किसने चुराए हैं, क्योंकि सभी ताले बंद थे और वहां कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही थी। वह चौकीदारों के पास गया और उनसे बोला, ध्यान रखो, कोई मेरे सोने की फिराक में है। इधर अंगूठा राम ने फिर अपना काम शुरू कर दिया। चौकीदारों ने सिक्कों की खनखनाहट सुनी और वे भीतर आ गए और चोर को पकड़ ही लेते, लेकिन अंगूठा राम और भी तेज था। उसने जब उनके आने की आवाज़ सुनी तो वह दौड़कर एक कोने में गया और खुद को एक सिक्के से पूरी तरह ढंक लिया। फिर उसने चौकीदारों को आवाज़ दी, हाँ हाँ मैं यहाँ हूँ। चौकीदार मुड़े लेकिन वहाँ कुछ ढूंढ पाते तब तक वह दूसरे कोने में पहुँच गया और बोला, मैं यहाँ हूँ। चौकीदार वहाँ पहुँचे तब तक वह तीसरे कोने में था और कह रहा था, मैं यहाँ हूँ। और यह इसी तरह चलता गया। अंगूठा राम उन्हें बेवकूफ़ बनाता रहा और वे कमरे में यहाँ वहाँ नाचते रहे। आखिरकार वे थककर चले गए। वह फिर पहले की तरह सिक्के बाहर फेंकने लगा और जब आखिरी सिक्का बचा तो वह खुद भी उसके साथ उछल गया और बाहर ज़मीन पर आ गया। डकैतों ने उसकी बड़ी तारीफ़ की और बोले, तुम तो बहुत चतुर हो, क्या तुम हमारे सरदार बनोगे? अंगूठा राम ने मना कर दिया क्योंकि वह तो दुनिया देखना चाहता था। इसलिए उन्होंने रकम बांट ली, लेकिन नन्हे दर्जी ने केवल एक पैसा ही लिया क्योंकि इससे ज़्यादा वह उठा ही नहीं सकता था। इसके बाद उसने अपनी तलवार दोबारा अपनी कमर में बांध ली और डकैतों को अलविदा कहकर अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़ा। वह कई लोगों के पास काम मांगने गया लेकिन किसी ने भी उसे नहीं रखा। आखिरकार वह एक सराय में नौकरी करने लगा। वहाँ की नौकरानियाँ उसे नापसंद करती थीं क्योंकि वह उनके कारनामे तो देख लेता था पर वे उसे नहीं देख पाती थीं। वह मालिक को इस बात की जानकारी देता था कि वे नौकरानियाँ कितना घी और अनाज चुरा कर खाती हैं। इसी वजह से नौकरानियों ने उसके साथ कोई चाल चलकर उसे बाहर निकलवाने की सोची। कुछ दिन बाद ही एक नौकरानी बगीचे में घास छील रही थी, तभी उसने अंगूठा राम को डेजी के एक फूल से दूसरे फूल पर भुदकते हुए देखा। उसने उसी जगह की घास तेजी से छीली और उसका गट्ठर बनाकर धीरे से भैंस के सामने डाल दिया। काली भैंस ने उस घास को तुरंत खा लिया और बिना कोई नुकसान हुए अंगूठा राम भी भीतर पहुंच गया। लेकिन वह खुश नहीं था क्योंकि भीतर बहुत अंधेरा था। जब भैंस का दूध दूहा जा रहा था तभी अंगूठा राम चिल्लाया, हुर्रे, दूध का बर्तन कब भरेगा? लेकिन दूध गिरने की आवाज़ में उसकी आवाज़ किसी को नहीं सुनाई दी। इसी समय मालिक भी वहाँ आया और बोला, इस भैंस को कल मार देना। यह सुनकर अंगूठा राम डरकर कांपने लगा और चिल्लाया, पहले मुझे बाहर आने दो, रुको, पहले मुझे बाहर आने दो। मालिक को उसकी आवाज़ सुनाई तो दी लेकिन समझ नहीं आया कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने पूछा, तुम कहाँ हो? अंगूठा राम ने जवाब दिया, अंधेरे में। लेकिन मालिक की समझ में नहीं आया और वह चला गया। अगली सुबह भैंस को मार दिया गया। अंगूठा राम को कोई नुकसान नहीं पहुँचा और उसे मांस के साथ कसाई के पास भेज दिया गया। जैसे ही कसाई ने अपना काम शुरू किया तो अंगूठा राम अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, इतना गहरा मत काटो, इतना गहरा मत काटो। लेकिन काटने की आवाज़ में फिर उसकी आवाज़ दब गई। जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी निकल ही आती है, और इसी वजह से अंगूठा राम बेहद चतुराई से चाकू के वारों से बचता बचाता यहाँ से वहाँ कूदता रहा और अंत में खाल के साथ हौद में दूसरे टुकड़ों के साथ गिर पड़ा। उसे एक कवच में मांस के साथ पकने के लिए लपेट दिया गया। उसे अपनी जगह बहुत संकरी लगी और उसके बाद जब उसे चिमनी के ऊपर धुएं में पकने के लिए टांगा गया तो उसे समय बहुत लंबा लगा। अंततः एक दिन उसे एक मेहमान को परोसे जाने के लिए नीचे उतारा गया। जब मालकिन ने मांस के टुकड़े को आधा काटा तो उसकी गर्दन किसी तरह बच गई और उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए छलांग लगाई और बाहर निकल गया। इस घर में जहाँ की हालत ख़राब थी वह और नहीं रहना चाहता था। वह फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह बहुत दिन स्वतंत्र नहीं रहा। खुले मैदान में उसे एक लोमड़ी मिली जिसने उसे तुरंत पकड़ लिया। अंगूठा राम बोला, वह लोमड़ी जी, मैं तुम्हारे गले में नहीं अटके रहना चाहता, मुझे बाहर निकाल दो। लोमड़ी बोली, ठीक है तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन यदि तुम अपने पिता की सारी मुर्गियाँ मुझे देने का वचन दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। अंगूठा राम बोला, ज़रूर तुम्हें सभी मुर्गियाँ मिल जाएंगी। इस पर लोमड़ी ने उसे बाहर निकाल दिया और उसे लेकर उसके घर गई। जैसे ही किसान ने अपने प्यारे बेटे को दोबारा देखा तो इनाम के रूप में उसने लोमड़ी को अपनी सारी मुर्गियाँ दे दीं। इसके बाद अंगूठा राम ने वह पैसा निकाला जो उसने अपनी यात्रा में कमाया था और बोला, देखो मैं अपने साथ सोने का सुंदर सिक्का लाया हूँ, लेकिन तुमने लोमड़ी को अपनी सारी मुर्गियाँ खाने के लिए क्यों दे दी? क्यों? अरे तुम एकदम भोले हो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए अपनी सारी मुर्गियाँ दे सकता है।